کہ مدینہ شریف مدینہ منورہ کی حاضری کیسی ہونی چاہیے. ایک پہلی حاضری اور بس. کاش اس شان سے حاضری ہو, مجھ پر دیوانگی چھا رہی ہو, ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو, بس نظر میں ہو شاہ مدینہ. کاش اس شان سے حاضری ہو, مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو, ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو, ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو, بس نظر شاہِ مدینہ. جب مدینے میں ہو اپنی آمد, اور جب میں دیکھوں جب مدینے آمد, جب میں دیکھوں تیرا ساتھ گنبد, ہچکیاں باندھ کر رو رے حد میرے آقا, ہچکیاں باندھ کر رو بے حد, کاش آ جائے ایسا مدینہ, کاش آ جائے ایسا مدینہ. ہے تمنا میرا تاشا, جھوم کر جب گرے میرا تاشا, میرا تاشا جھوم کر جب گرے میرا تاشا, تھام لے بڑ بڑ کے شاہ مدینہ. آئے حج ترغیب, اجتماع کی ترغیب ہو رہی ہے.